राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 6 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कंस चरणोदनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत वंशे विभूषित करवनीत सीताबराधरुणबिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमाले हरि ओम नमो हनुमातुने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल देव नमः देव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण दीनता परती मात समान इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान इन दो बातों से जब भगवान मिलते हैं तो फिर हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं तो आप क्यों नहीं ऐसे हो रहे हैं सत्य वचन आधीनता और प्रति तीन बात है सत्य वचन और आधीनता भगवान शरण जाते और प्रति मात समान ऐसे हो जाओ गोस्वामी जी के यहाँ साख चलती है इस वास्ते में जमान लेते हैं समय तो हरेक आदमी नहीं लेते बहते आदमी हम जमान लेते कोई तुलदास जी इज्जतदार है भगवान के दरबार में इस वास्ते में कह माए जमान है हरेक जमान भगवान सुनती नहीं तीन बात बताई एक सत्य वजन एक अधीनता एक पार्थिव मात्र समान तीन आप पूरी कर दो ठीक तरह से मन से कभी कर्ण से वचन से मन से और वाणी से कभी भी फर्क न पड़े सत्य वचन में कोई कमी नहीं आवे किंचिति नहीं सत्य वचन आधीनता और भगवान के शरण निशंक निर्भय निशोक निशंक चार बात भगवान के शरणों पर चिंता मिट जाती है शोक मिट जाता है भय मिट जाता है और आधे बार बार मिट जाता है ये मिट जाते हैं निशंक हो जाता है निशोक हो जाता है निर्भय हो जाता है निश्चिंत हो जाता है भगवान के भरोसे निश्चिंत निर्भय निशंक निशंक शोक नहीं होता शंकर जी होती ऐसा जीवन बन गया है अधीनता और प्रति मात समान पर माता के समान है मा मा मा मा मा मा मा मा तीन अवश्य कर दो तुलसीदास जी महाराज की जमानत चलती है भगवान अरे जमान अरे क्या इज्जत है उसे जमान की इज्जत चाहिए तो ये बात है ना सत्य वचन आधीनता परती मात समान इतने मेरे नाम मेरे प्रकार जमान पर श्री माते वीन लोभ पर श्री देवते मा मा मा मा मा मा मन में मा मिले मा अद्यताम यथा नारी तथा षोड़श वार्षिकी अद्यताम यथा नारी तथा षोड़श वार्षिकी आज पैदा हुई बच्ची हो चाहे 16 वर्ष की हो फर्क नहीं पड़ता फर्क नहीं अद्यताम यथा नारी तथा षोड़श वार्षिकी ्रव्यदंतमेतमेत कृत्यम द्रव्यापयनो विरकातराजुवा पुत्री तन्मयतया तरव विनेदो सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष है अब माँ के पेट में महाराज अपनी माया दूर करो तो मैं 12 हूँ कर्म में स्तुति करता है याद रहती है भगवान की तो जन्मते ही यम प्रभ्रजंत मनुभेद अनुभेदम जेदव निधि अपेट करते हम कृत करना कोई भाभी नहीं था नहीं पाया ना व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुत्र करते बोलते है तो तरव भी नहीं दू दृष्ण से पार से आवाज आई पुत्र पुत्र पुत्र कृष्ण कहे तुम पुत्र कृष्ण मैं पुत्र पुत्र कौन पुत्र कौन बेटा ऐसे सब हृदय भी पीछे रहने वाले है नाम कर सकता हूँ सब भूत हृदय आना तो नमस्कार तो महाराज जा रहे थे तो नदी में स्नान कर रहे थे तो सुखदेव जी महाराज गए तो वैसे नाते थे व्यास जी बात देखा छठ कपड़े पहन लिए तो व्यास जी ने कहा बेटी तुम पुत्री मेरे पुत्री के समान हो तो मैं कपड़े क्यों पहन लिए 12 वर्ष का गया 12 वर्ष का उसको पता नहीं है जो है वृक्ष है क्या है पता ही नहीं तो वृक्ष क्या लाज आपके सब नहीं कहते देखो मैं बूढ़ा लदाई पर मिल जाते तो सुखदेव जी के मन में यही नहीं कि पुरुष है स्त्रिया है वृक्ष है क्या है ख्याल भी है पर मातृ से भाव सद भाव माँ के स्वर दी गए ऐसा शुद्ध हृदय हो जाए तो जरूर मिले आप इतना सोते हो कोई आप भाई बहन ऐसा हो जाए वह परपुरुष पुत्र के समान जैसे स्त्रियों के मात समान जैसे भाई बहन पुत्र और पिता माँ और भाई और पिता और पुत्र के समान बहनों के लिए ये बात भाइयों के लिए ये बात भगवान जरूर बच जाए देखो भाई एक महात्मक बात बता भाई सब संसार वास्तव में भगवान का स्वरूप है सब जगह ईश्वर रूप है भलो गुरु नहीं कोई जिनकी जैसी भावना तैसा ही फल हो क्योंकि 7वें अध्याय में गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा भगवान कृष्ण ने क्या कहा तो कृष्ण भगवान कहते हैं भूमि आप वायु खन अरे मन बुद्धि अहम यह 8 प्रकार की अपना प्रकृति है जीव बुद्धि मेरी प्रकृति तो प्रकृति और पुरुष दो नहीं होते, स्वभाव जिसका होता है। तो संसार में क्या बताओ, पांच भूत मन बुद्धि अहंकार और जीवात्मा और परमात्मा, दस के सिवाय क्या है? कोई केश मात्र भी नहीं है, कोई तिल मात्र भी नहीं है, तिलका मात्र भी नहीं है। वास्तव में तो है ये बात, हमारी भावना खोटी होती है, यही गलती है। अगर इस जैसे हम समझे कि भगवान है, गंदा हो अच्छा हो, मंदा हो भूल भरा हो, बुरा हो कसई हो, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। बहुत ही हत्या करता देखे तो कहते भगवान कलजुग लीला कर रहे, कलजुग लीला कर रहे। भगवान बुद्धि भगवान है, ये है वास्तव दृष्टि। वास्तव दृष्टि हो जाए तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई, उसके हृदय में संसार है ही नहीं। ये एकदम धारिये थे जगत, ये यो नहीं भूतानि सर्वानि अहं कृष्ण चरित प्रभु मत पत्र नान्यत, ये एकदम धारिये थे जगत। अपना पर अपर गति है, अपरा ये वेत सत्यम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। इस मनुष्य ने जगत को धारण कर रखा है, ना तो जगत है भगवान की दृष्टि में, ना है तत्व की दृष्टि में, जगत ये दम धार्यते जगत। इसने अहंकार के कारण से जगत को धारण कर रखा है, मुख्य अहम है अभय प्रगति, माना है मैं हूँ, मैं हूँ, अपर अपर आप नहीं हो, ये जैसे मिट गया। सर्वदा मिट गया, भगवत प्राप्ति हो गई, एकदम सिद्धांत से वासुदेव सर्व। तो भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति तो नित्य है, हमारी भावना में ही फर्क है। भावना में हमने ये दम दारी थे, ये परया जगत धारी थी, जगत धार पर अपने अपने ये जन धारी थी, या पर जगत धारी थी, जगत लुप्त हमारे धीरे से हृदय लुप्त हो गया, संसार सब गया। हमारे हृदय में है वो संसार है, ये जीव गत सृष्टि, ईश्वर सृष्टि दो सृष्टि, ईश्वर सृष्टि बाधक नहीं होती, जीव गत सृष्टि ही बाधने वाली है। ईश्वर सृष्टि ये सब शरीर है, ये सब ईश्वर सृष्टि है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बुद्धा है, ये माँ है, ये जीव गत सृष्टि, जीव को बांधने वाली जीव गत सृष्टि है, ईश्वर से स्थान दे रही। मनुष्य में स्त्री है, यो पुरुष है, यो अच्छा है, और दुराचारी है, और सहचारी है, सब जीव ऋषि। ये एकदम धार्य थे जगत, यह एकदम जगत धार्य थे, यह आया पाया प्रकृति एकदम जगत धार्य थे, एकदम जगत धार्य कर रखा है। यह जब मिट जाए तो परमात्मा सत्य प्राप्त है, सत्य स्वभाव, इसमें कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्यों परमात्मा ही है। प्रकृति तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहम अहम को पकड़ाया हमको, अहम को पकड़ते ही सब संसार के साथ में हमारा एक छोरी के साथ संबंध होते ही कोई सासुर कोई ससुर कोई सालार कोई सालारी कुटुम्ब सागर साथ में धीम हुई जमाई सो धीम हुई जमाई सो सैरावी सासुर ससुर घोषाली एक शरीर में मैं अहम अहम अहम इसके साथ जोड़ दिया सब संसार के साथ अपना प्रकृति के साथ समझ लिया अपना प्रकृति के साथ समझ लिया यही बंधन है अपना अलग हो जाए यही मुक्ति यही मुक्ति ये बंधा बहुत हो जाए आनंद हो गया अपना प्रकृति को पकड़ लो अपना प्रकृति आठ प्रकार के अपना यम ये तो अन्य प्रकृति मिलती है राम जीव अपना प्रकृति हो गया मेरे ममो निरहंकार समुख सुख क्षमी मो निरहंकार शांति निर्मो निरहंकार निर्ममो निरहंकार शांति निर्मम निरहंकार ये तुलदास महाराज की जमानत से बात निर्ममो निरहंकार सर शांति मिली ये सब राम स्थिति आप नहीं क्या परमात्मा है उनका ऐसा ब्राह्मी स्थिति का ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार नई नाम प्राप्त हुए थी इसको प्राप्त होने मोहित नहीं होता नई नाम प्राप्त हुए थे हम अंतकाले में अंतकाल में हो जाए तो पहला पार पहले हो जाए करेंगे रजोगुण समुद्भवे तो हमारे मन में भी रजोगुण उठता हो उस रजोगुण को हम सत्वगुण में तत्काल बदल सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल मनुष्य के अधिकार मनुष्य को अधिकार बहुत दिया भगवान ने रजोगुण को सत्वगुण में सत्वगुण निर्गुण में तमोगुण को रजोगुण में रजोगुण को सत्वगुण में सत्वगुण को निर्गुण में निर्गुण में ये बदल सकते हैं मैं मन में विचार पक्का होना चाहिए कैसा ही मन पक्का ये एकदम धार्य थे जगत क्या पर्याप्त एकदम धार्य जगत धार्य थे पर्याप्त शांति मनी सुखी ये श्रद्धा बिल्कुल बात ये संसार की सत्ता हमने पकड़ रखी है यही बाधा है हमारी बाधा हमारी बनाई हुई है हमारी बनाई हुई होने से हमारे पर ही जिम्मेवारी है इसको छोड़ने की भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है क्यों हमारी बनाई हुई है भगवान की बनाई हुई तो भगवान पर होती हमारी बनाई इस बात से हमें छोड़ना है हम छोड़ देते फिर सोचें जो छोड़ देता है छोड़ने का अधिकार न हो तो मन जन्म की सार्थक नहीं है मन जन्म की सार्थक इसी में है नहीं तो मनुष्य जन्म की विशेषता किस बात में मनुष्य जन्म की विशेषता इसी बात में एक सरलता छोड़ सकता है एकदम आनंद हो जाएगा ये बात अब बोलो शंका हो तो बोलो शंका हो तो बोलो आप छोड़ सकते हैं आप में विवेक शक्ति है अविवेक का आश्रय लिया है इस बात नहीं सुनते अविवेक को महत्व दिया अगर विवेक को मात हो गए तो छोड़ने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक शक्ति दी है मनुष्य जन्म की महिमा विवेक शक्ति को लेकर है ये आकृति को लेकर नहीं है विवेक शक्ति मुख्य है उस विवेक की मुख्यता है वो ही मनुष्य है विवेक की मुख्यता नहीं है तो विवेक नहीं है तो वंश पशु पक्षियों से हिंसा विवेक शक्ति आदर नहीं करता झूठ बोलता है तो पता लगता है मैं झूठ बोलता हूँ छोड़ता नहीं रावण जैसा प्रतापी जब सीता जी चोरी करने गया तो श्वान की नहीं पता कुत्ते की तरह थी जैसे मुखेश कुपथ में पग लगते ही वो धीरा में सब बुद्धि कुमंत बुद्धि बुद्धि विचार सकती है तो विवेक भीतर से कह रहे हैं ना ये काम ठीक नहीं है ठीक नहीं है ये विवेक कह रहा है मानते ही ना मर गया कुल कुल समय विवेक का आदर नहीं किया ध्यान नहीं किया तो कुल समय खत्म हो गया विवेक ने कह दिया ठीक ना ना ये काम ठीक नहीं है ठीक है तो यह दशा हो गया पर नारी पहनी सुरी काय रावो वंग रावण के दर्शन गए पर नारी संग एक सिर वाला क्या करे परनारी पहनी सुरी पहनी सुरी काय लावो वंग रावण के दर्शन गए दर्शन गए परनारी कृष्ण परनारी पहनी सुरी और बीमार समान मौज जाए ये बात हमारा श्री सर जिस समय सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाते हो संध्या का समय हो उस समय में गीता का मौखिक पाठ कर सकते हैं और पुस्तक से भी कर सकते हैं क्या जप करो पाठ बुक से पाठ भी कर सकते है जब भी कर सकते है पर भगवान में ध्यान देना चाहिए हाँ उस समय पाठ करो भगवान में ध्यान भगवान में रखो हे नाथ हे नाथ चौबीस घंटा सूर्य से उदय से अस्त से पहले अस्त के बाद 24 मिनट कम से कम कम ठीक हो जाएगा। उदय के समय 24 मिनट कम से कम 48 मिनट। ये अंतिम सूट है, अंतिम उत्तमा सूर्य सहित मध्यमा जातार का मध्यमा लुप्त भास्कर प्रातः संध्या उत्तमा तारको बेटा मध्यमा लुप्त तारका एक हजार सूर्य से था प्रातः संध्या को बेटा। ऐसी बात आई है सूर्य धुरा रहता है तब संध्या कर समाप पेशा अध्ययन से विधिन दिलीप समाप पेशा अध्ययन से विधिन दिलीप शांति विधिन दिलीप कहते कई माई भाई है वो भोलेपन में गायों को जलेबी है मिठाई है नमकीन ये देते हैं, उससे गायों का पेट खराब हो रहा है, इसलिए उनको ककड़ी है और भी हरा चारा ये देवे तो ठीक रहे तो गाय ठीक स्वस्थ रहेगी। ऐसा आप गाय तो गुड़ दे सकते हो पर गुड़ एक साथ नहीं, गुड़ जमा कर दो गायों को देने वाले पास में अथवा थोड़ा थोड़े हो सदा तो सदा दूसरी मिठाई नमकीन वगैरह नहीं बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे जोरी अब आगे जोरी है तू अब गर्मी आती है गाड़ी जो गर्मी आ जाए जो जो जो भिजो कर दे वो गाड़ी को बहुत अच्छा डर करके भिजो कर दे समय गायों को गुमार देते हैं तो गुमार को शाम को कड़ाई में पका देते हैं, सुबह ठंडा कर उसमें मशीन लगाते हैं, मशीन को एकदम पानी की तरह फिर पानी डालो तो पानी का देर मत है जो उजाता नहीं सारा वो सब खड़ी में देने में पर गायों को सुनते हैं ऐसे जोर से दौड़ती गया बड़े प्रेम से जाकर के पीती है तो गुमार दरार गुमार में गुमारों को ठंडो करके और फिर मशीन से चलाते है बिलो करके साफ कर देते है तो दौड़ा निकल जाए खुद ही होता है इससे बिना समय से ले लो बिना से घोषणा में जो मत करके साफ बना गया पानी मिल जाए और चीज भी ज्यादा बढ़ जाए राजा खुश हो जाए गाय खुश हो जाए पसंद हो जाए गाय अंग में लग जाए पी जाए क्या वो घुमा रहे हो गुड़गाड़ करके प्रयाग है बहुत अच्छा गायों पी बैठा हुआ गुड़गाड़ है गुड़ गाय में नहीं देता हूं एक बार मत करके दिया जाए बहुत तृप्ति होती है करेंगे भी तो चला मशीन सब बिलो दे मत कर दे एकदम फिर पढ़ लो फिर मत फिर पढ़ लो पानी कर कदम ऐसे युक्त देख कैसे उनका हित हो ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता हित में रती उनके हित में प्रीति सबके हित में प्रीति हित में सबका हित कैसे हो सबका हित कैसे हो पर हित सर से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधम आई पर हित सर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अधम आई पर हित सर धर्म नहीं दूसरा हित कैसे हो सर्वे भवन को सुखिना सर्वे संत मया सर्वे भद्राणी पर संतो माँ कैसे दुख भाग हुए कोई दुख भागी नहीं सर्वे सर्वभूत हिते दता दोबारा समूल की प्राप्ति होते प्राप्त बंदी माँ सरगुण की प्राप्त होते नमनते फिर नम सर्वभूत हिते नमनते फिर नम सर्वभूत हिते प्राणी माता का हित हो बड़ा भारी पुण्य है पाप नहीं करना किसी को दुख न देना त्रिलोकी की सेवा है त्रिलोकी की सेवा करो तो त्रिलोकी होगी किसी दस बीस पचास सौ दो सौ पांच सौ हजार दस हजार आदमियों को सेवा करो अरे दुख किसी को नहीं देना है विषमा की सेवा है किसी को भी दुख नहीं दो दुख न देना निषेधात्म साधन देना निषेधात्म साधन बहुत ऊंचा है विद्या से उसे लोगों ने विद्यात्मक उसे समझा है पर तो भगवान ने निषेधात्म को भी बताया है सब भूत हिते रहता है अपनी जाति सब इतना है इतना खुशी का इतना हो डरते रहो या जिंदगी बेकार ना हो जाए सपने में भी किसी जीव का उपकार अपकार ना हो जाए ये बात है महाराज डरते रहो डरते रहो डरना नहीं सावधान सावधानी में रहे डरते रहो सुना दे भाई रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए डरते रहो पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए डरते सपने में भी किसी जी का अपकार न हो जा, नाभी करके पीछे अहंकार न हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जा। आए सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जा, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार न हो जा, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार न हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जा, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सुपने माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार, आय डरते रहो यह, आय सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जा, सुपने में भी किसी, जहां तहां सुपने का दृष्टान दिया, जागृत में तो मनुष्य सावधान रहता है, सपने में इसलिए असली तस्वीर आती है सामने, जागृत में तो सावधान रहता है, जब तक आदमी पागल नहीं होता तब तक सभा में ठीक बोलता है, पर पागल हो जाता है ना तो बुद्धि पर कंट्रोल जाता है, अब ये बोल देता है, अब आवाज नहीं बोलता, ये बोलना चाहिए तो बोलेगा, फिर आवाज में सपने में सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपना है असल कसौटी आपके जीवन की पता लगता है आपका जीवन कैसा है। सपने पे भी किसी जीव का उपकार न हो जाए तो तुम्हारी बताई ना ठीक जागृत में तो सही दिशा उधर हो पर सपने में भूल जाता है। सपने में असली असली असली आपकी तब तस्वीर आती सामने इस सपने में भी मानव भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध भाव तो सपने में भी शुद्ध रहता है। सपने में गलती होती है तो कहीं ना कहीं गलती है भीतर में तो सपने में सावधान नहीं होती। सपने में भी सावधानी है तो ठीक है दुख जैसे सपने में नहीं होता। सपना कसौटी सपने में भी किसी चीज होता अपकार न हो जाए क्या सुनोगे तो कीर्तन का समय हो गया बताते हैं।